تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں اور ایمان کے مختلف درجات ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس کو اس لغوی مفہوم میں لے لینا کہ جب مومن نہیں ہے تو گویا کہ پھر مسلم بھی نہیں ہے، پھر کافر ہو گیا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے ذمن میں۔ اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس کو ہم عام معنی میں کہیں گے شرافت مروت، کسی شخص میں شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہوگا، آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند بھی ہے۔ اچھا، بھائی ایک وہ ہے جو ماں جایا ہے، آپ کا حقیقی بھائی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اقدم وہی رہے گا، سب سے پہلے وہی رہے گا، اس کے بعد بھائیوں میں کزنس ہیں، وہ جو آپ کے دادا دادی کی اولاد ہے وہ بھی پھر بھائیوں میں آ جائے گا، یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دائرہ جو ہے یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کو اپنے احاطے میں لے لے گا، جو کہ میں ابھی بتا چکا ہوں ان سے بھی تو ایک رشتہ اخوت ہے، وہ آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس اعتبار سے ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ اخوت تو ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی خیر ملا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر ہم پسند کریں کہ ہر بھائی کو ملے، درجہ بدرجہ، الاکرم و فل اکرم، الاکرم و فل اکرم، لیکن درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ اب اس میں سب سے بڑی بات فرض کیجئے، اللہ تعالی نے آپ کو صحت دی ہے، آپ چاہیں کہ آپ کے بھائیوں کے اندر بھی صحت ہو، کوئی بیماری ہے مرض ہے ان سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ دولت سے سرفراز فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت دولت ہدایت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ وہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے، جیسے کہ سورہ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ بھی تو وہی خیر خواہی ہے، الدین و النصیحہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو عام کرنا، لوگوں تک پھیلانا، پہنچانا، یہ بھی اسی حدیث کا لازمہ ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، اخلاقیات کے میدان میں اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، یہ تو جیسے جیسے آپ کے قلب کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ کے سینے میں فراخی پیدا ہوگی، رشتہ اخوت جو ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو خلق کی ہدایت کے لیے، نوع انسانی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کو اس کا جی چاہتا ہی نہیں۔ جب حضور نے یہاں تک فرما دیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے، بڑی حکیمانہ، یہ بھی جواب الکلم سے بات ہے۔ اور دیکھیے کیسے بات کو جمع کیا گیا ہے، ہدایت تم نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دے گا، ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، لیکن اگر اللہ کسی کی ہدایت کو جس کو دے رہا ہے اس میں ذریعہ تمہیں بنا دے، تمہارے ذریعے سے ہدایت اس کو پہنچے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر جو ہے یہ دولت ہے۔ یہ سرخ اونٹ جو ہے عربوں کی بہت ہی پسندیدہ، بہت ہی سمجھئے کہ محبوب جو ہے نوع، سرخ رنگ کا اونٹ۔ یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم، تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہیں تو اسی چیز کی غرض تھی کہ لوگوں تک ہدایت کا کلمہ پہنچ جائے، انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی، یہ اولیاء اللہ، یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے، مشرکانہ حرکات ہو رہی ہیں، بدعات ہیں، بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سر انجام پا رہے ہیں، میلے لگے ہوتے ہیں اور میلے میں عصمت فروشی کا دھندا بہت بڑے پیمانے پر ہوتا، یہ سارا کچھ ہو رہا اور ہو رہا ہے ان کے نام پر، اور جو گندی نشین ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں، انہوں نے تو اس وقت میں زندگی گزاری تھی۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ ذرا گیلی کر کے کھانی۔ انہوں نے زندگی اس طور سے گزاری، انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، حالانکہ کاروبار کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ایک سینس آف ویلیوز ہے، کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا، کچھ معاش حاصل کر لوں گا، اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت میں حاصل ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔